Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καμένοι θα βγούμε από την κρίση. Καμένοι θα βγούμε από την κρίση. Έτσι μοντάραμε την Δευτέρα, Τρίτη, τις πρώτες μέρες της νέας χρονιάς, το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα, απόσπασμα από εκεί είναι αυτό, του Λουκά Παπαδήμου. Δεν πέρασαν 2-3 μέρες, μαθαίνουμε, και από πέρυσι είχε τεθεί, αλλά ήταν οι σοσιαλιστές τότε και τα απέκρουαν όλα. Τώρα που δεν είναι τόσο μπροστά οι σοσιαλιστές, έρχεται σιγά σιγά η συζήτηση για 13ο, 14ο, κατώτατο μισθό, οι συντάξεις πάντα παίζουν, οι άλλοι φόροι πάντα παίζουν, αλλά τώρα έχουν έρθει οι μισθοί. Και επειδή ξέρουμε ότι θα γίνουν φοβεροί εκβιασμοί για να δοθούν αυτά τα 70, 60, 80, 90, πόσα θα είναι αυτά τα δις, να ξέρετε ότι τώρα όχι μόνο θα τεθεί το θέμα, αλλά θα σφαχθεί κιόλας κανονικά. Πόσο μάλλον που ο Πρωθυπουργός χτες δηλώνει ότι δεν έχουμε κόκκινες γραμμές σε αυτά τα θέματα, αλίμονο. Βέβαια, αυτό το δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Πρωθυπουργοί κάνουν δηλώσεις πάντα και λένε ό,τι νομίζουν, αλλά τελικά τις κόκκινες γραμμές, κυρίως αυτές, τις βάζουν οι λαοί. Επειδή είναι και κόκκινες και επειδή είναι και γραμμές. Σήμερα ο κύριος Παπαδήμος, άκουσα τώρα εδώ στο δελτίο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν κεκτημένα για να μην τα χάσουμε όλα. Είναι αυτή η νέα, τι νέα, είναι μια παλιά φιλοσοφία που λέει δέξου το λίγο για να μην τα χάσεις όλα. Βέβαια εδώ και 2 χρόνια δεχόμαστε το λίγο για να μην τα χάσουμε όλα, αλλά λίγο-λίγο έχουν χαθεί όλα και τώρα πάμε σε ακόμη περισσότερα. Αυτή η λογική δεν οδηγεί πουθενά. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος δεν θέλει δεν το καταλαβαίνει και ελπίζει, εκεί είναι απόλυτα ελεύθερος, να ελπίζει ο καθένας ότι με τα λίγα που θα κόψουμε τώρα, με τα λίγα μετά, με τα λίγα πιο μετά, θα καταφέρουμε να σώσουμε κάτι. Πώς θα ζει τώρα αυτός που θα έχει χάσει σχεδόν τα πάντα, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και το ερώτημα που θα μας απασχολήσει ως πράξη πια τους επόμενους μήνες για τα καλά εδώ στην Ελλάδα. Όσο είχαμε όμως σοσιαλιστές, ο 14ος, ο 13ος δεν μπορούσε καν, δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα κοπεί ή έστω θα πειραχτεί. 2 τέτοιους σοσιαλιστές θα ακούσουμε τώρα. Τον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας, Γιώργο Παπανδρέου, και τον υποψήφιο υπάλληλο Εθνικής Τράπεζας, Ανδρέα Λοβέρδο. Η πεμπτουσία της συζήτησης σχετίζεται με την εισοδηματική πολιτική και με το 13ο και 14ο μισθό, την περικοπή του οποίου μας ζήτησαν και την περικοπή του οποίου δεν δεχόμαστε ούτε εμείς ως κράτος, αλλά ούτε και οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν έχω ακούσει τίποτα για νέα περικοπή μισθού. Αν εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση, εγώ πάντως τέτοια πληροφόρηση δεν έχω. Όταν είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ εδώ, που μας είπε το ίδιο, να μειώσετε τον κατώτατο για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους. Και του απαντήσαμε ότι όχι, είναι πολύ χαμηλός ο κατώτατος. Μπράβο! Wake up to a missile knee deep in your front yard. Couple of guns paw, that's when the fun starts. Chemical weapons make it difficult to run far. Ζωντανή σύνδεση. Α, ναι, Μανώλη. Δεν σε περίμενα. But what you run for, you just gonna get caught. Police come in and all your guns gone. Όλοι μας δεν έχουμε ούτε καν σκεφτεί ή συζητήσει την κατάργηση του 14ου μισθού. Και η κατάργηση του 14ου μισθού, για να πιστεί ο αυτός που δεν πείθεται, ας πούμε μια κυρία προχθές στην αγορά μου είπε ότι καλά το λέτε, αλλά και επειδή το λέτε, και άμα γίνει, τους λες, ένα επιχείρημα που πρέπει να σας πείσει είναι ότι αν λέγαμε να μην δοθεί ο 14ος, τα ασφαλιστικά ταμεία, των οποίων τα οικονομικά επηρεάζουν το πρόγραμμα σταθερότητας της χώρας, αυτά που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να μην χρεοκοπήσει, τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχαναν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ορίστε. Και με επιχειρήματα, όλα αυτά θα τα πάρει ο αέρας. Ξέρετε τι θα γίνουν αυτά τα επιχειρήματα. Θα τα βάζουμε εμείς εδώ. Θα λέμε σε λίγο καιρό τι έλεγαν τότε, τι λένε τώρα. Οι ίδιοι θα λένε ναι, όμως μας πιέζει η Τρόικα, μας πιέζει το Δουνουτού. Για να μην τα χάσουμε όλα, πρέπει να χάσουμε τώρα και το 13ο και το 14ο μισθό. Μετά θα έρθει η συζήτηση για τον 12ο, 11ο. Ενώ τώρα σας φαίνονται παράλογο όλα αυτά. Σε 6 μήνες θα είναι τόσο επίκαιρα και τόσο τραγικά επίκαιρα. Το έχουμε ζήσει στο έργο. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Γραφικοί γινόμαστε εμείς πια. Όσο εγκληματίες γίνονται αυτοί, όσο περισσότερο βάφουν τα χέρια τους στο αίμα, τόσο πιο γραφικοί γινόμαστε εμείς που τα επισημαίνουμε και μαζί με εσάς και μαζί με εμάς, όλοι μαζί παρακολουθούμε το πώς σκοτώνεται ένας λαός. Και μάλλον το απολαμβάνουμε από ό,τι φαίνεται, αν κρίνουμε και από τις αντιδράσεις. Αλλά έχετε δίκιο, διότι ο Έλληνας είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι ένας τυχαίος. Δεν έχει καμία αξία, δεν έχουν καμία αξία τα λεφτά για να είναι ευτυχισμένος κάποιος. Πιστωτικές κάρτες. Αποδείξεις. Ταλαιπωρία. Επιτέλους τέλος. Όχι στο 14ο μισθό. Όχι στην υπερβολή του δώρου Πάσχα. Όχι στην υπερβολή του επιδόματος αδείας. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ο πλούτος είναι μέσα μας. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το ζήτημα. Ο πλούτος είναι μέσα μας, μην τον αναζητάτε έξω. Το έχει καταλάβει και ο Παπαδήμος, αλίμονο τόσα χρόνια στις τράπεζες. Έχουν περάσει από τα χέρια του πάρα πολλά λεφτά, οπότε το έχει φιλοσοφήσει και το έχουν καταλάβει και όλοι οι υπόλοιποι. Κόκκινες γραμμές όμως θα μπουν. Και αν δεν τις βάλει ο ελληνικός λαός, θα τις βάλει το ανώτατο στέλεχος της εθνικής που κόβει δάνεια, εγκρίνει δάνεια όταν χρειαστεί, εκτός όλων των υπολείπων, Γιώργος Παπανδρέου. Εμείς έχουμε χαράξει ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή και αυτή η κόκκινη γραμμή την έχει υιοθετήσει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την έχει υιοθετήσει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε εντανή σύνδεση. Α, ναι, Μανώλη. Δεν σε περίμενα. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Και κάτι παραπάνω. Ο αντιεξουσιαστής λοιπόν, μόλις του είπαν από την Εθνική ότι θέλει δάνειο ψυχάρης, σύμφωνα με τον ψυχάρη τώρα, μάλλον σύμφωνα με τον ίδιο, γιατί δεν είναι το θέμα ότι γίνονται αυτά, το ξέρουμε όλοι, δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά όμως είμαστε σίγουροι για πολλά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, χωρίς πια αποδείξεις. Και βγαίνει, το αστείο είναι ότι βγαίνει και τα λέει ο ίδιος, όπως τα είπε χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο, ότι με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν αυτό, εγώ δεν είπα τίποτα, λέει ο Γιώργος. Τώρα γιατί κάποιος παίρνει από την Εθνική να ενημερώσει ότι ο εκδότης θέλει λεφτά και του το κλείνει μετά και τι του είπε ο πρόεδρος, κάνε ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, ξέρουμε πώς γίνονται αυτά, χωρίς πάντα αποδείξεις. Συνέβη αυτό το ωραίο και έτσι καταλάβαμε ότι επί δύο χρόνια πρωθυπουργός είχε δώσει, έχει δώσει μεγάλη μάχη κατά της διαπλοκής, κατά των συμφερόντων, όπως τα έλεγε και πριν αναλάβει, ότι έδινε τις μάχες, τελικά νικήθηκε επειδή δεν έδωσε ένα δάνειο στον όμιλο του κυρίου Ψυχάρη. Ωραίες στιγμές και καταλάβαμε όλοι πως κυβερνιέται ο τόπος. Το καταλάβαμε. Το έχουμε καταλάβει, ξαναλέμε, αλλά χρειάζονται αυτές οι επιβεβαιώσεις για να ανανεώνονται τα επιχειρήματα μέσα στο μυαλό μας, για να μην μπούμε να ανανεώνεται το μυαλό μας. Διότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι εκείνο το κίνημα που διαχρονικά έχει αποδείξει ότι έχει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί όταν θέλει και όταν θέλει και όταν θέλει με συμφέροντα. Σε εντανή σύνδεση. Α, ναι, Μανώλη. Δεν σε περίμενα. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για ακιδεμόνευτη πολιτική. Να απελευθερωθεί επιτέλους η πολιτική ζωή του τόπου από την κυδαιμονία και την ομηρία. Ομηρία από αδιαφανή οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Το παίζει και αυτός ήρωας τώρα, ο Γιώργος, τον φάγα τα συμφέροντα, το ίδιο έλεγε και ο Καραμαλής, το ίδιο έλεγαν και οι προηγούμενοι, όλοι αποτυχημένοι, όλοι ανίκανοι και όλοι αδίστακτοι που έχουν συναγελαστεί με αυτά τα συμφέροντα, έχουν παίξει όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς άλλος, ολόκληρες χώρες, τη μία χώρα δηλαδή επί 10, 15 και 20 φορές, βγαίνουν και το παίζουν ήρωες και θύματα των τεράστιων συμφερόντων. Ωραίο το παραμύθι, προφανώς απευθύνεται στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, γιατί παραπέρα δεν νομίζω να πιάνει. Είναι λίγο πιο ψαγμένος ο έξω κόσμος από τον πολύ κλειστό κόσμο των διαδικασιών και των συσχετισμών του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος γύρω στο 10-15%, ενός απαξιωμένου πλήρους κόμματος, ενός κόμματος που δεν έχει να πει τίποτα στον ελληνικό λαό, να δώσει τίποτα. Παρόλα αυτά, αυτοί σφάζονται για μια καρέγκλα η οποία θα είναι γεμάτη με τον Γιώργο. Αυτό είναι το μόνο θετικό της χθεσινής μέρας. Για 6 μήνες ελπίζουμε παραπάνω κάτι να κάνει, να τα μαγειρέψει, να μείνει και λίγο παραπάνω εκεί, αν και εξελίξεις αναμένονται και γι' αυτό το θέμα. Ακούμε στα ανάμεσα το Μανώλη Καψή, ο οποίος χθες έκανε μια έκπληξη στην Όλγα Τρέμη, εκεί που είχαν το δελτίο, ντυνόταν διάφορα ζωάκια και της εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά της και τρόμαζε η καημένη Τρέμη και του έλεγε αυτό που ακούμε, Μανώλη δεν σε περίμενα, και ακούμε και τα ζωάκια. Ήταν πολύ ωραίο το δελτίο, χθες είχε ένα ενδιαφέρον. Θόδωρος Πάγκαλος έχει κάνει και την αγωγή στην Παρασκευή και 13 για την τιμή και την υπόλοιψή του, την εκτιμάει γύρω στα 2 εκατομμύρια, καλά είναι για Πάγκαλος. Έπρεπε κάποιος να τα πει αυτά που είπε σήμερα το πρωί για την αγωγή, θα έρθουμε σε λίγο στην αγωγή, γενικότερα για τη χώρα και για το πώς συμπεριφέρεται η πολιτική τάξη της χώρας τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά εδώ ο Ράιχενμπαχ είναι στην Ελλάδα για ένα λόγο, για να απορροφήσουμε τα κονδύλια που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είμαστε ανίκανοι να απορροφήσουμε, για πολιτικούς λόγους, για κομματικούς λόγους, για πελατειακούς λόγους. Γι' αυτό είναι ο Ράιχενμπαχ εδώ. Είναι ντροπή, είναι κατεσχήνη, εγώ σκύβω το κεφάλι και ντρέπομαι αφάνταστα, αλλά θα τον καλέσω, γιατί αλλιώς δεν θα απορροφήσουμε τα κονδύλια και την οικονομία και τίποτα δεν θα συμβεί στον τόπο αυτό, γιατί όλοι αυτοί που παρεμποδίζουν την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της χώρας και την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος δεν έχουν τσίπα και δεν τρέπονται. Μόνο τα ψηφαλάκια τους ενδιαφέρουν, τίποτα άλλο. Τα ψηφαλάκια, 10 ψηφαλάκια από εκεί, 20 ψηφαλάκια από εκεί. Είναι ντροπή, είναι κατεσχήνη, εγώ σκύβω το κεφάλι και ντρέπομαι αφάνταστα. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε. Εννοείται και κόμματα της αριστεράς και κόμματα που συγκυβερνάτε. Και κόμματα όλων των χώρων, μηδέ της αριστεράς εξαιρουμένης. Και τώρα με τα σκουπίδια είναι... Γιατί στην κερατέα ποιοι κάναν τα φράγματα, οι δεξιοί τα κάνανε. Πώς ξεκινάει ένα θέμα πάντα να κάνει κάποιου τύπου και καλά αυτοκριτική ο βασικός πρωταγωνιστής όλων αυτών, γιατί είναι τα τελευταία 30 χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις που δεν κατάφεραν, να και το πολιτικό κόστος πάντα το έβαζαν πρώτο και τα γυρίζει στο τέλος στην αριστερά και στην κερατέα. Είναι πολύ ωραίος, πάντα τα κάνει αυτά, τον παρακολουθούμε όπως έχετε καταλάβει. Έκανε αγωγή στην Παρασκευή και 13 στην εφημερίδα, γιατί τον παρουσίασε στο πρωτοσέλιδο με τη μορφή γουρουνιού. Είχε βάλει ένα γουρούνι από πάνω, στη χώρα του Αριστοφάνη, στη χώρα της σάτυρας, όποιο μέτρο και να πάρει ή οποιαδήποτε χούντα, κανονική ή πιο κανονική όπως αυτή που έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο Έλληνας, ο τύπος του, οι δημοσιογράφοι, οι εκπομπές σατυρικές, ο καθένας μας να σατυρίζει, να κοροϊδεύει, να χλεβάζει την κάθε εξουσία. Πόσο μάλλον που αυτή η εξουσία είναι σχρή, αδίστακτη, ανίκανη και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Θα ακούσουμε πώς το βίωσε ο ίδιος και η οικογένεια όλη αυτή την εικόνα με το γουρουνάκι. Ξένησε πολλούς το ότι κάνατε μια αγωγή στην Παρασκευή και 13 για ένα εκατομμύριο, νομίζω ένα εκατομμύριο ευρώ ζητάκατε, και επειδή επί 30 χρόνια δεν είχατε κάνει αγωγές. Όχι, έχω κάνει κι άλλες, κάνει λάθος, 19. Τώρα, τελευταία. Έχω κάνει 19 αγωγές. Μπράβο! Γιατί το κάνατε αυτό, γιατί στην ουσία θέλετε να κλείσετε. 19 αγωγές. 19 αγωγές. Στην ουσία θέλετε. Εφημερίδων αυτών, σταθμών και τέτοια. Στην ουσία θέλετε να κλείσετε την εφημερίδα με αυτόν τον τρόπο. Όχι, όχι. Και σας πω εγώ τι έχω κάνει. Έτσι, επί 30 χρόνια δεν έκανα καμία αγωγή και καμία μήνυση σε κανέναν, ό,τι και να έλεγε. Αυτό είπα και εγώ για τα 30 χρόνια. Δυστυχώς, κύριε Οικονομέα, εδώ και 2 χρόνια ο τύπος έχει ξεφύγει τελείως από κάθε έλεγχο. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είμαι υποχρεωμένος να ανεχθώ. Εδώ και 2 χρόνια ο τύπος έχει ξεφύγει τελείως από κάθε έλεγχο. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είμαι υποχρεωμένος να ανεχθώ. Ευτυχώς που τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεφύγει μόνο ο τύπος σε αυτόν τον τόπο. Και υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί κάποιος να τα ανεχθεί. Δεν έχει ξεφύγει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, η πολιτική τάξη, με τις αυθαιρεσίες, τις παρεκτροπές, τις συνταγματικές που κάνει, τις φορολογική λέλαπα με την οποία στρέφεται κατά του κόσμου χωρίς να αποδίδει κανένα μέτρο, που σε οποιοδήποτε λογική δημοκρατία, λογική χώρα αυτή έπρεπε να είχαν φύγει, να είχαν τιμωρηθεί, γιατί κάνουν κακό, με κεφαλαία η λέξη κακό, στον τόπο, και φαίνεται αυτό, το συζητάμε όλοι. Δεν είναι μόνο μνημόνιο, δεν είναι μόνο κρίση, είναι και τι μέτρα και τι αρνήσεις και τι φράγματα βάζεις εσύ ο ίδιος ώστε να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει μια παρεκτροπή και τις παρεκτροπές, όπως έλεγαν από παλιά σε αυτόν τον τόπο, τις πατάσουμε αμέσως. Τον συγκεκριμένη εφημερίδα έχει δημοσιεύσει σε πρωτοσέλιδη ολόκληρη σελίδα τον εαυτό μου, είναι εμφανές ότι είμαι εγώ, με κεφάλι γουρουνιού. Ναι. Λοιπόν, ευρήκα την κόρη μου, η οποία είναι μικρό κοριτσάκι, να κρατάει την εφημερίδα, γιατί δεν είχα φανταστεί ότι θα έρχονταν στο γραφείο μου και θα έβλεπε την εφημερίδα αυτή, και να κλαίει. Και μου λέει, μπαμπά, γιατί σε έχουν κάνει σαν γουρούνι εδώ πέρα. Και με είχαν κάνει σαν γουρούνι και δεν τους άρεσε η μία ή η άλλη άποψή μου. Και να μην είναι κάποιος. Να σου λέει, είναι σάτυρα, είναι... Σάτυρα είναι... Αν σας κάνει ένας με κεφαλή γουρουνιού. Εγώ έχω μικρά παιδιά και δεν θέλω να... Θέλω να τα προστατέψω από το να με βλέπουν σαν γουρούνι στην πρώτη σελίδα ενός εντύπου, όταν μάλιστα αυτό δεν δικαιολογείται καθόλου το περιεχόμενο του κειμένου, γιατί μετά έλεγε ότι είχα μια άποψη η οποία δεν τους άρεσε. Το βάλαμε το απόσπασμα όχι για να παρακολουθήσουμε το δράμα της οικογένειας, αλλά γιατί ξέρω όταν ακούτε τον Μπάγκαλο να μιλάει για το κεφάλι του γουρουνιού και όλα τα υπόλοιπα, δημιουργούνται πολλοί συνειρμοί, οι οποίοι είναι γόνιμοι για την ολοκλήρωση του κάθε Έλληνα πολίτη. Δεύτερον, όντως έκανε λάθος η Παρασκευή και 13, δεν χρειαζόταν το γουρούνι. Νομίζω πιο σατυρική προσέγγιση θα ήταν ο ίδιος ο Πάγκαλος στην πρώτη σελίδα, έτσι όπως τον ξέρουμε, έτσι όπως κυκλοφορεί, έτσι όπως τον έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Να ήταν στην πρώτη σελίδα, θα είχε περάσει το μήνυμα και το νόημα αυτόν ακριβώς που θέλανε να δώσουν στη συγκεκριμένη εφημερίδα και στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Εδώ κατά τα άλλα είναι Ελληνοφρένεια, είναι Real FM 97,8. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail, studio@realfm.gr, κινητό, όσοι έχετε, real, και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι αντιπρόεδρος δύο κυβερνήσεων που κρατάνε τα ηνία του τόπου όσο κανείς άλλος τόσο καλά. Να μου πείτε ότι η Τρόικα κυβερνάει και είναι πρόβλημα, γιατί η Τρόικα επιβάλλει πολιτική, δημοσιονομική. Βεβαίως αυτό μπορεί να το ίδιο λέμε τώρα. Μα να το συζητήσω αυτό. Μα να το συζητήσω αυτό. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνεις για να μην πεινάσεις, που θα πεινάσεις, ή πεινάς για να μην πληρώσεις, που θα πεινάσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Να το συζητήσω αυτό. Σε αντανή σύνδεση. Α, ναι, Μανώλη. Δεν σε περίμενα. What's the difference between Al-Qaeda and America? Both the money hungry religious militant murderers. Herding the cattle away from the grass and into a blade. Now your son's in the desert waiting to become a mistake for a mistake. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις, ή πεθαίνεις μέχρι να πληρώνεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Είναι ντροπή, είναι κατεσχήνη. Εγώ σκύβω το κεφάλι και ντρέπομαι αφάνταστα. Απαντώ, διότι εμείς θα αναμετρηθούμε με τα προβλήματα, με τα εμπόδια, με τα συμφέροντα για να υπηρετήσουμε το λαό. Ωραία το λέει, μας αρέσει έτσι όπως το λέει, επειδή είναι για την υπηρέτηση του λαού. Και επίσης δίνει μια απάντηση χωρίς να έχει δεχτεί ερώτηση. Και πάντα μας αρέσουν οι απαντήσεις που δίνονται επειδή δεν έχει ρωτήσει κανείς για αυτές. Η παρουσιάστρια στο πρωινάδικο της ΝΕΤ λέγεται Μαριλένα Κατσίμη. Την ξέρετε, φαντάζομαι, την παρακολουθούμε χρόνια. Ο κύριος Καστανίδης λέγεται Καστανίδης. Απλά λόγω ηλικίας έχει φυράνει, ποιος ξέρει τι άλλο παίζει, δεν μπορεί να το πετύχει το όνομα. Ότι θα δεν θα είναι πούνε... διαθέσιμοι, δηλαδή, οι υποψήφοι. Διότι αυτή τη στιγμή ποιο είναι το μείζον θέμα, κυρία Κατσιγιάννη. Το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Μία με λέτε Μέρκελ. Είδατε. Γιατί είχα κάτι στο μυαλό μου. Είδατε. Λοιπόν, ζητώ χίλια συγγνώμη. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Ζητώ πραγματικά χίλια συγγνώμη. Το Μέρκελ έχει μείνει, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν αφορά. Λοιπόν, ζητώ χίλια συγγνώμη. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό σου και από Κατσίμη να την πει Κατσιγιάννη, αλλά όντω το Μέρκελ που είχε πριν κανένα μήνα. Νομίζω ήταν το καλύτερο. Όχι, όχι, ναι, ναι. Και λέω... πρέπει να σας πω, και πρέπει να σας πω, κύριε Μέρκελ. Εμένα είπατε. Γλώσσα να ανθάνουσα. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο άχτη μπορεί κανείς να έχει, Λοιπόν, κυρία Κασίμη. Μέρκελ, Μέρκελ, τη συνάδελφο, είναι δυνατόν. Ο κύριος Καστανίδης όλα αυτά, ο λαός ακολουθεί. Ναι. Γεια σου, ρε σύντροφε. Ναι, καλά. Χρόνια πολλά. Τι είναι καλά, ρε Καραγκιόζη. Ο νιώτης αριστερός είμαι. Εσύ, εγώ δεν είμαι. Α, δεν είσαι. Όχι, α, με βρήκε αλλιώς την έσυλον. Έχεις πάει με τον Παπαδήμο τώρα. Καλά, αν ήμουν με τον Παπαδήμο, σύντροφος θα ήμουνα. Α, καλά, λίγο. Το έχω εξελίξει λίγο. Ρε, γιατί όλα τα καναλάκια στον Τούκο ότι η Κύπρος βγάζει το φυσικό αέριο, ότι το χρηματιστήριο στην Κύπρο ανεβαίνει και αυτά. Επειδή τα κάνει ο Χριστόφιας που είναι αριστερός. Αν είχε γίνει κανένα ατύχημα στην Κύπρο και με. Παιδί μου, μας πολεμάνε παντού, δεν μας αφήνουν. Θέλει να γιάσει ο κομμουνιστής, γενικά ο κομμουνιστής σαν ιδέα και δεν τον αφήνουν. Τι, όχι, να σου πω κάτι, γιατί η μαγιά κάνει. Ό,τι κάνει το κάνει για το καλό του λαού του. Μάγκα είναι. Μα κάνει να είχαμε κι εμείς ένα μάγκα Χριστόφια να βγάλει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Ταλαιπωριόμαστε από εδώ από εκεί. Στην Κύπρο έχουν και λεφτά. Μήπως θα πάμε στην Κύπρο και κομμουνισμός και λεφτά. Παράδεισος. Ναι, αυτός είναι ο παράδεισος. Αγόρι μου, ο αριστερός εκεί πρέπει να είναι. Πρέπει να περνάει και καλά. Όχι μόνο στην πείνα. Αποστολή! Γεια σας. Καλημέρα, η κυρία Γογό είμαι από Κεφαλονίτσα. Έλα, κυρία Γογό μου, Κεφαλονίτσα, τι μου κάνεις. Να σου πω, αγόρι μου, επειδή σε αγαπάω πάρα πολύ, γιατί σε λεβέντης. Μην το ρίχνετε εκεί, δεν θα με τον πάρετε έτσι. Μια συμβουλή θα σου δώσω. Ναι. Άκου να δεις κάτι, επειδή θα έρθει μεγάλη πείνα, αγόρι μου. Πότε. Πάρε στο σπίτι σου να έχεις κονσέρβες. Τρία πράγματα θα έχεις. Για την πείνα, για το βουνό, μισό. Η κονσέρβα είναι για να χορτάσω φαΐ ή λαρίγκι. Όχι, θα πάρεις τις κονσέρβες για να τις τρως. Μα μείνει, ξέρω. Θα την ξεπλύνω. Ναι, τα χρυσαφικά θα τα πάρεις από τη μάνα σου για να πληρώνεις τους μαυραγωρίτες. Και ένα όπλο για να τους πετάς στα μυαλά μόλις έρχονται. Έχω τις κονσέρβες. Τι όπλο να τους πετάω τα μυαλά. Να τους πετάς όποιος. Θα τους κόβω το σκάλπ. Πολιτικός είναι. Πολιτικός είναι. Πέτα του τα μυαλά. Σιγά. Ναι, σιγά την παραγωγή. Άκουσε. Ειδικά αν είναι πολιτικός. Δεν θα μείνει και κάτι. Ας κρατήσω το κεφάλι που έχει και ένα βάρος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Εσείς είστε. Εγώ είμαι. Και πολλά θα είναι τα χρόνια και καλή χρονιά, μη σου πω η καλύτερη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρει real, δεν έχω πάρει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Παγκάνης είναι εκεί. Από πού τηλεφωνείτε. Εγώ είμαι ένας φίλος του. Ποιος. Ο Κυριάκος. Έλα, ρε Κυριάκο. Ναι. Τώρα μίλαγα με τον Παγκάνη για σένα. Ναι. Καλά, είναι αλήθεια ότι είχες βάλει εκείνο το πράγμα όλο. Ποιο. Εκείνο το. Κατάλαβες τώρα. Με ποιο κύριο μιλώ? Μικρόφωνο ολόκληρο, ρε παιδάκι μου. Με ποιο κύριο? Κράτησες τουλάχιστον το καλώδιο απ' έξω, μην το χάσεις. Μου το έλεγε ο Παγάνης εκείνη την ώρα. Είναι αλήθεια ότι είχες στο μυαλό σου να κάνεις παιδί με αυτόν τον τρόπο? Δεν κάνεις έτσι παιδί. Όχι, κατάλαβα, εντάξει, καλά. Λοιπόν, λοιπόν. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν σε κρίνω. Άμα είσαι Μερακλής, εγώ δεν κρίνω. Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα γούστα του καθενός. Θες να σου πω εγώ τι έχω κάνει? Δεν έχω αφήσει οδοντόβουρτσα όρθια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, ναι, ναι, ναι, άλλο πράγμα. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, άλλοι τη βρίσκουν με γυναίκες. Έχω ακούσει με κατσίκες, έχω. Τα ανώμαλα πράγματα. Βρες την υγειά σου μόνο σου, να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Ναι, ωραία, λοιπόν. Το μικρόφωνο θα σε στηρίξει και τη δύσκολη την ώρα, δημοσιογράφος, εσέ. Τι έχω πάρει τώρα, πού έχω πάρει. Να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Με τον κύριο Παγάνη που κάνετε παρέα. Και ο κύριος Παγάνης είναι λίγο έτσι. Καταλάβατε. Γιατί είναι οικογενειάρχης. Ε. Καλημέρα. Γεια σας. Τελικά σε αυτή την Ελλάδα ήξερα ότι οι γυναίκες δεν έχουν παπάρια. Τελικά δεν έχουν και άντρες. Δεν υπάρχει ένας να τους πει αϊ στο διάλογο, ρε κερατάδες. Και αυτός υποψία ανδρός, ο Κουτρουμάνης. Κοιτάξτε να δείτε, άντρες με παπάρια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως πολλοί παπάρια άντρες. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Κύριο Μπαρλούδο Ευθύμης. Το κύριο? Μπαρλούδο Ευθύμης. Μπαλούρδο, ο ίδιος. Ναι, σας παίρνω τηλέφωνο εκ μέρους του κύριου Τσίκρη. Χαίρομαι πολύ. Ναι, λέγομαι Ελληνόπουλου. Τι μου κάνετε? Μια χαρά, εξαιρετικά. Απλώς σας πήρα να σας ενημερώσω για τον νερό Ζαγόρι. Ναι, ήθελα να μάθω για τον Ζαγόρι. Είχα ρωτήσει εγώ τον κύριο Τσίκρη και είχα πολλές απορίες για τον νερό Ζαγόρι. Ναι. Δηλαδή, εύλογο να σου δημιουργηθούν πολλές απορίες για τον νερό Ζαγόρι. Όταν βλέπεις ένα μπουκαλάκι, δεν το βλέπεις έτσι και το πίνεις. Δεν είναι μια απλή κατάποση. Είναι και ερωτηματικά. Πρέπει να ψαχνόμαστε. Μπορούμε να αφήνουμε το νερό στην τύχη. Μπορούμε να φέρουμε το μηχάνημα με τη φιάλη. Το μηχάνημα, έχει το μηχάνημα, το νερό Ζαγόρι. Τώρα δημιουργούνται όντως απορίες. Δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω, είναι και η γραμμή. Η γραμμή, τι, ρουφάτε. Σας τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα, είστε high και με παίρνετε. Θα μου πείτε για το Ζαγόρι. Σνιφάρετε. Δεν σας άκουσα. Έχετε σουτάρι τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Βέβαια, με τόση κόκα έχει κολλήσει το μυαλό. Πείτε μου λίγο για το Ζαγόρι, θα μου πείτε δύο πράγματα. Καλέ, θέλω να μάθω για το Ζαγόρι. Και απαντώ, διότι εμείς θα αναμετρηθούμε με τα προβλήματα, με τα εμπόδια, με τα συμφέροντα για να υπηρετήσουμε το λαό. Όσοι έχουν υπηρετήσει αυτό το λαό, ο πιο πολύ υπηρετημένος λαός που υπάρχει στην Ιφίλιο. Και δεν μας έφταναν οι δικοί μας, ήρθαν και οι ξένοι τα τελευταία δύο χρόνια, από το Καστελόριζο και μετά. Είχε προετοιμαστεί βέβαια το έδαφος και πριν. Οι οποίοι ξένοι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Οφείλετε και εσείς από σήμερα να τους θαυμάζετε όπως ο Θοδωρής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καλή τεχνική, είναι άριστη τεχνική, είναι η καλύτερη τεχνική που υπάρχει στον κόσμο κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Αυτή του IMF και της Τρόικας δεν υπάρχουν καλύτεροι. Από την άποψη της. Βέβαια. Αυτοί είναι εξυπνομίες. Εδώ τους έχουμε του μπάτσου και του κλώτσου. Ο κάθε τύπος που θέλει να είναι λέκτορας σε ένα πανεπιστήμιο της ελληνικής επαρχίας. Τους ξεσκίζει από το ύψος της αυθεντίας του. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ξεχωριστές φυσιογνωμίες στον κλάδο τους. Καλά, πάντως από το αποτέλεσμα δεν προκύπτει αυτό. Δεν είναι από οικονομία, το αποτέλεσμα δεν προκύπτει. Η συνταγή τους πήγε κατά διαόλου πάντως. Το αποτέλεσμα της συνταγής δεν εφαρμόσαμε και την οικονομία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η νοοτροπία. Δεν εφαρμόσαμε. Αλλιώς οι άνθρωποι έχουν ωραίες ιδέες και είναι και αυθεντίες. Οπότε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας, να ξέρετε ότι οφείλονται στην αυθεντία όλων αυτών των ανθρώπων και στη μη εφαρμογή των Ελλήνων που δεν συνεργάστηκαν τόσο όσο με αυτές τις αυθεντίες. Στην Πορτογαλία, που επίσης πήγαν οι αυθεντίες και δεν είχαν εκεί μη συνεργάσιμες κυβερνήσεις. Στην Ιρλανδία, στη Λετωνία, στην Ουγγαρία και μια σειρά άλλων χωρών που πήγαν οι αυθεντίες και τα έχουν κάνει το ίδιο χειρότερα, αν όχι και περισσότερο. Τι απάντηση δίνει και ο Θόδωρος? Εσείς κυβερνούσατε, κύριε Αντιπρόεδρε, τι δεν εφαρμόσατε? Βεβαίως, εμείς κυβερνούσαμε. Τι δεν εφαρμόσατε, λοιπόν? Βέβαια. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Αλλά δεν κυβερνούσαμε στο κενό, κύριε Οικονομέα. Κυβερνούσαμε με αντιπολίτευση, κυβερνούσαμε με τύπο, μέσα στα πλαίσια μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία. Τώρα που κυβερνάτε με αντιπολίτευση μόνο την αριστερά, τι γίνεται? Κοινοβουλευτικά κόμματα καταλαμβάνουν την πλατεία συντάγματος επί τρεις μήνες και καταστρέφουν όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω από αυτήν. Τότε πώς να την εφαρμόσουμε? Υπήρχε τρόπος εφαρμογής βεβαίως, αλλά δεν τον διαλέξαμε. Καλά, αν είναι υπερβολές, υπουργέ μου, αυτές τώρα. Υπερβολές είναι. Υπερβολές ήταν, μου λες ότι αγανακτισμένος καλοκαιριούς. Ότι κλείσαν όλες οι επιχειρήσεις στην πλατεία συντάγματος επί τρεις μήνες. Χρόνια γίνεται αυτό, χρόνια γίνεται. Ήταν απαράδεκτο να καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Σακούν οι επιχειρηματίες και σακούν και οι εργαζόμενοι. Όχι, ήταν απαράδεκτο. Οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του κέντρου της Αθήνας που η συμπεριφορά αυτή των εξτρεμιστών της αριστεράς τους έριξε στην ανεργία. Ήταν απαράδεκτο αυτό που. Αυτό θέλανε να του ρίξουν στην ανεργία. Κύριε Αντιπρόεδρε. Για να του έχουν ψηφοφόρου μετά αύριο. Πάντως δεν μπορεί να φταίνε οι συγκεντρώσεις της πλατείας. Φταίνε και αυτοί. Που τα κάνανε μπάχαλο. Φταίνε και αυτοί. Φταίνε και αυτοί. Αυτοί καταστρέψανε την οικονομία και φτάσαμε στο σημείο. Και αυτοί καταστρέψανε την οικονομία. Για να βγάλουμε συμπέρασμα. Για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, για την κατάσταση της Ελλάδας σήμερα φταίνε. Είναι υπεύθυνοι οι αυθεντίες του IMF και σε μεγάλο βαθμό οι συγκεντρώσεις και οι εξτρεμιστές της αριστεράς. Όπως ακούσατε, όλο το σκεπτικό, γι' αυτό και δεν το κόψαμε, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και για να ξέρουμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και σε άλλες χώρες αν χρειαστεί. Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Έλα. Καλή χρονιά. Ναι, ναι. Με πόλη και Βαγγελίνη. Α. Ναι, για να μην πονέσει, να γλιστράει. Δεν θα πονέσει, πιστεύει. Η Βασιλίνη θα σε σώσει. Μάλιστα. Α, μπράβο. Αυτά τα 25 χρόνια που λέει θα γυρίσουμε πίσω, θα γυρίσουμε και ηλικιακά. Ναι, ναι. Ονειρεύεσαι εσύ ότι θα σου σηκώνεται. Θα γυρίσει πίσω και θα σου σηκώνεται. Δηλαδή, αν πάει να γυρίσουμε 25 χρόνια πίσω, μια χαρά λέει. Δεν θα σου σηκώνεται για κανένα λόγο. Πάρ τη λεμονάδα του Τράγκα και άμα είσαι τυχερό. Ναι, ρε παιδί, τουλάχιστον να πούμε, τουλάχιστον τώρα μα έχουν ψυχοπλακώσει. Γιατί υπάρχει και γκίνια, βλέπει. Λέει διαφήμιση 9 στου 10 του σηκώνεται. Μπορεί να την πάρει και να είσαι ο ένα, να μην σου κάτσει. Μα έτσι είναι. Που έτσι σε κόβω. Πρόσωπο δεν υπάρχει, κατάλαβα. Φάει κρεμμύδι ομό. Το χέρι σου δεν θα παρεξηγηθεί. Για να φυγεί κάποιος, προϋπόθεση είναι να έχει φιλότιμο. Και για να έχει υπόλοιψη και να ζητάει αποκατάσταση της υπόλοιψης, πρέπει να έχει υπόλοιψη. Mm. Οι πολιτικοί μας διαθέτουν τέτοια αγαθά. Όχι. Ιδιαίτερα αυτό το παχύδερμο, αυτό το όρθιο γουρούνι, που είναι και το φιλότιμο. Και ζητάει αποκατάσταση της υπόλοιψης του. Έχει υπόλοιψη. Πού την βρήκε. Όλο αυτό εντωμεταξύ έγινε. Έγινε για να φάει 2 εκατομμύρια από το Λιάτσο. Έλατε. Λες και είναι τα εκατομμύρια. Αντί να κάνει αγωγή το γουρούνι, έκανε ο Πάγκαλος. Έλατε. Τέλος πάντων. Εγώ, άμα ήμουν γουρούνι, θα είχα παρεξηγηθεί περισσότερο που μου βάλανε τη μουτσούνα του Πάγκαλου. Όχι που με βάλανε στο ταψί. Οκ. Λογικό επόμενο. Όταν γεννιέσαι γουρούνι, είναι για να καταλήξει ένα ταψί κάποια στιγμή. Δεν σε μεγαλώνει γουρούνα η μάνα σου για να καταντήσει με τη φάτσα του Πάγκαλου στα πεθαμένα σου. Μα λέγοντα γουρούνι, τα γουρούνια είναι και χρήσιμα. Προσφέρουν κάποια τροφή. Αυτός τι προσφέρει, ρε. Τροφή κι αυτός, για σάτυρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Στο Real FM τηλεφωνώ. Ναι, ναι. Τι κάνετε, είστε καλά. Ωραία. Επειδή ακούω την ελληνοφρένεια τώρα. Εξαιρετική εκπομπή. Μάλιστα. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Επειδή τώρα ακούω και ένα ντοκουμαντέρ που έχει κάνει και στη χαβουργία. Ναι, ναι. Να σας πω μια άλλη περίπτωση. Βεβαίως. Που είμαι πατέρας ενός εργαζόμενος στη βιομηχανία Λουκίσα, στο Περιστέρι. Λουκίσα. Ναι. Εκεί οι εργαζόμενοι έχουν σχεδόν ένα μήνα που κάνουν απεργία μπροστά στο εργοστάσιο. Τι εργοστάσιο είναι? Είναι βιομηχανία αλουμινίου, έτσι λέγεται. Α, αλουμινίου. Έχουν 10 μήνες απλήρωτοι, 42 εργαζόμενοι. Καλά είναι. Λοιπόν, έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν κάνει, δεν τους δώσαν ούτε το δώρο Χριστουγέννων, κάναν μηνύσεις, ούτε καμία διαδικασία αυτοφόρου τα αφεντικά. Το μόνο που κάνουν τα αφεντικά είναι να παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία, να τους διώχνουν από μπροστά από το κτίριο γιατί τους ενοχλούν. Είναι 8 μήνες απλήρωτοι. Κοιτάξτε και αυτό. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Γεια σας. Έχω μια βιοτεχνία με είδη θαλάσσης. Στα πλαίσια του όλοι μαζί μπορούμε. Ήθελα να κάνω μια προσφορά σε μπρατσάκια και σωσίβια για παχύδερμα. Πιστεύω αυτές τις μέρες τώρα λόγω των φόντων θα σπρώξουν πολλούς πολιτικούς μέσα για να ψάξουν να βρουν από μόνοι τους και οικειοθελώς στο σταυρό και θα τους χρειαστούν αυτά. Φυσικά το σύνθημα είναι ότι κανένας πολιτικός να μην φύγει στεγνός από τα φώτα. Παρακαλώ. Αποστόλης. Ναι, ναι. Γεια σου Χρυσό μου, να σου πω τα κάλαντα. Όχι. Αυτό δεν είχαμε μόνο. Πες μου. Με τρία γράμματα χρυσά γράφεται το όνομά σου. Κυβέρνηση των τραπεζών, καλημερίσματά σου. Κοίταξα στον ουρανό και είδα δυο στεφάνια. Τη χώρα μας την κυβερνούν ανέκαθεν τσολάνια. Και πάλι ξανά κοίταξα και είδα δυο λαμπάδες. Δεν προλάβα να πούμε στα πανάλι. Τέλος πάντων, ναι, και... Πάλι ακούσα τ' αρχοντές να σας το ξαναπούμε. Ότι τα καταφέρατε να μην ξαναχαρούμε. Και να πανηγυρίζουμε τον ερχομό κυρίου. Την εορτή ως μεγάλου βασιλείου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μας κάνατε. Κι άλλο έχει, πολύ ευχάριστο αυτό. Θα ακούμε μεγάλη χαρά. Τα αρχίδια του κραδένων. Να σας τα κάνει μποναμάδια. Όλα αυτά για να φτάσουμε μια φορά να πούμε αρχίδια. Ανταμοιβή και έπαινο στη συμπεριφορά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και του χρόνου. Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον αποφασισμένο, τον αποφασιστικό, τον άτεκτο, αυτόν που ο λόγος του είναι κάτι παραπάνω από συμβόλαιο. Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανταλλαγή των ομολόγων, αυτό που λέγεται PSI, τότε μέσα σε ένα μήνα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η νέα δανειακή σύμβαση και να πάμε σε εκλογές ως τα τέλη Μαρτίου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα δεχτούμε καθυστερήσεις. Και να ξέρουν οι πάντες, αν κάποιοι προσπαθήσουν να κολυσιεργήσουν μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων και την ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης, τότε θα μας βρουν απέναντι. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Τι τα θέλει και δεσμεύεται, αφού τον ξέρουμε, τον έχουμε μάθει. Αντιγράφει και αυτό στον Καρατζαφέρη, ποιος θα κάνει την καλύτερη κυβίστηση. Και τα πάνε μια χαρά. Καρατζαφέρης από όταν γεννήθηκε, ο Σαμαράς ακολουθεί, είναι και στην ίδια πολυκατοικία. Πολύ αθλητική πολυκατοικία αποδεικνύεται. Τελικά αυτή η γαλάζια, έτσι κι αλλιώς τώρα με στη γαλάζια έχουν μπει και οι υπόλοιποι, ή στην πράσινη έχουν μπει και οι γαλάζια, είναι ένα μπέρδεμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Οι προκλήσεις είναι αλλού. Η πρόκληση της επιβίωσης. Ζήσε με 400 ευρώ και μάθε να γελάς. Δέξου τη μείωση μισθού και μάθε να ζεις. Αγόρασε 100 γραμμάρια ψωμί και χόρτασε την πείνα σου. Πλήρωσε την έκτακτη εισφορά και μοιράσου τη χαρά. Απαρνήσου τη σύνταξη και μάθε να πεθαίνεις. Φύγε στην ξενιτιά και μάθε να μιλάς. Ζήσε την πρόκληση της επιβίωσης στην Ελλάδα της τριφασικής κυβέρνησης Παπαδήμου και της Τρόικας. Πάρε μέρος στο νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων. Πλήρωσε τα χαράτσια και γίνε εσύ ο ήρωας που θυσιάζεται για να σωθεί μια χώρα. Η πρόκληση της επιβίωσης άρχισε. Εσύ θα κάτσεις με σταυρωμένα χέρια? Νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων και απειλών. Γιατί καλύτερη Ελλάδα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Ίσως και καλύτεροι Έλληνες θα ήταν οι Έλληνες χωρίς την Ελλάδα, αλλά μεγάλα θέματα αυτά. Δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα των φώτων, θα είμαστε εδώ. Μάλιστα υπάρχει και σε επανάληψη, υπάρχει εκπομπή επανάληψης στις 2, στη μία κανονικά, για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο και να αγιαστούμε και εμείς όλοι μαζί, όπως η χώρα, τα πνεύματα, τα μυαλά και. Ο λαός μας αποχαιρετά και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος στο κεντρικό μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Η χαρά. Θα σου πω κάτι. Γιατί να μην βγαίνει ο κάθε Παπαδήμος και ο κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας να λέει τις παπαγγές του? Εφόσον αν βγει κάποιος πολιτικός σήμερα και μας πει πως θα σας δώσω 2 κάρτες αμάξι και διακοπές στο Μύκονος, θα πάμε να το ψηφίσουμε όλοι. Τέτοιοι πανηγυρτζίδες είμαστε. Ναι, και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Όχι, το έχουμε και καμάρι κιόλας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Και Αποστόλη θα ήθελα. Αυτός. Αποστόλη μου, για καλή χρονιά καταρχήν. Ναι, ναι. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τι? Αυτή η μαλάκια της κυβέρνησης όλοι. Μη λέτε μαλάκες, κύριε, νέα σεζόν, νέα χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, να τους πω καλά μαλάκες. Γιατί δεν στάνε πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία να σπάψει να μιλάει ξεκολιάρα η Μέρκελ? Μην μιλάτε σαν τον Τράγκα, μην ρίχνετε το επίπεδο. Σαν το Θείο, ο Θείος μια χαρά είναι ο Θείος. Τουλάχιστον τα λέει. Λέει κύριε Βρούλο, κουβέντες και δεν μπορώ. Λέει και οι γερμανικές αποζημιώσεις, σας έχει χαλάσει όλους, ε. Καλά το κατάλαβα. Δεν πρέπει να τις πάρουμε να πάψει να μιλάει. Έλα μωρέ, και τι έκανες εσύ και θες να πας και αποζημίωση, Καραγκιοζάκο? Εγώ δεν έκανα άλλη κανένα όμως. Κάνει προπαπούδες τώρα και θες να καρποθήσεις εσύ. Να γλιτώσεις το δάνειο, νούμερο. Δεν σας ξέρουμε. Λαμό για Έλληνες, δεν αλλάζετε ούτε με την κρίση. Και λίγα σας κάνουνε. Ακριβώς, ακριβώς. Και λίγα σας κάνουνε, βρώμα Πασόκι. Άντε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και εγώ ευχές είχα στο μυαλό μου. Ναι, παρακαλώ, εκεί Ριάλ. Εδώ. Εγώ λέγομαι... Ωραία, εξαιρετικό όνομα. Είμαι ακροάτρια. Ναι. Είσαστε ο Αποστόλης? Είμαστε, ναι. Ωραία. Υπάρχει το άλλο πρόσωπο που λέτε, τον κύριο Μπαρμπαγιάννη? Υπάρχει, συνάδελφος, ναι. Ναι, γιατί δεν τον παρουσιάζεται ποτέ πουθενά. Κρύβεται, γενικώς κρύβεται. Ναι. Δηλαδή εμφανίζουμε μόνο τον Αποστόλη γιατί είναι πιο εμπορικός. Να σας πω. Τον Μπαρμπαγιάννης, πού να κάνεις το με τον Μπαρμπαγιάννης, δεν ακούγεται, δεν κάνεις καριέρα έτσι. Ορίστε. Το Αποστόλης που είναι εμπορικό, το πλασάρουμε. Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Είναι Αποστόλη. Και λίγο μονόχνοτος εκείνος ο Μπαρμπαγιάννης. Να σας πω, Αποστόλη. Ακούγεται ότι τον αρπάζει κιόλας. Τέλος πάντων, πείτε μου. Εσύ, Αποστόλη, ήσουν και ο Τσολιάς. Ο Μπαρμπαγιάννης. Ο Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Τσολιάς. Εσύ τι ρόλο έπαιζες στο φιλμ? Εγώ έκανα το σκηνικό. Εσείς κάνατε το σκηνικό. Ναι, ναι. Γιατί μας κρύβετε τα πρόσωπά σας? Δεν θέλετε να τα δείτε. Πώς δεν θέλουμε? Άμα τα δείτε θα το μετανιώσετε. Όχι, εγώ θέλω να το δω το πρόσωπό σας. Αλλά είναι τρομακτικά. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς εκπομπές και να βλέπεις το πρόσωπο, να φαντάζεσαι το πρόσωπο που παίζει την εκπομπή. Και όταν... άμα το φαντάζεσαι, αυτό στα λόγια μου έρχεστε, γι' αυτό λέμε, το φαντάζεστε. Άμα δείτε εκείνα τα μούτρα του Μπαρμπαγιάννη, πιο αποκρουστικό άτομο δεν έχετε ξαναδεί. Δηλαδή, δεν λέω για μένα τον Αποστόλη που είμαι καλονός, εντάξει, αλλά εκείνος... Δεν είναι αντιτηλεοπτικός, γι' αυτό βάζει και την Τσολιά. Γιατί φωτογραφία στην εφημερίδα, όλους τους ξέρουμε. Εντάξει, τώρα θα σας πω την αλήθεια. Μας κυνηγάνε. Εντάξει. Τον Μπαρμπαγιάννη θα σας πω εγώ. Τον Μπαρμπαγιάννη τον κυνηγάνε οι τράπεζες. Εμένα με κυνηγάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ νομίζω ότι σας κυνηγάνε οι γυναίκες. Όχι, όχι. Είμαι ο Αλβανός που είχε φύγει μαζί με τον Παλαιοκώστα στο ελικόπτερο. Ναι, το Αποστόλη που λέγανε. Άρα λοιπόν, καλά λέτε, γιατί λέτε ότι στο 211-200-8200 θα μιλήσετε με τον Αποστόλη. Ποιο Μπαρμπαγιάννη τώρα? Πήρα εγώ τηλέφωνο για να βρω. ευρώ. Τον Αποστόλη. Ναι, αλλά και πέσατε που, Διάνα. Προηγουμένως που γινόταν η εκπομπή, η οποία φαντάζομαι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Yeah. Επειδή καταλαβαίνω έχει μπει μέσα σας, τώρα δεν βγαίνει αυτό για κανένα λόγο. Πόσες φορές έχετε ψηφίσει Πασόκ? Καμία. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Ελάτε τώρα, μου λέτε ψέματα. Όχι, αφού. Αυτό το βλέπω, από την κουβέντα το κατάλαβα. Όχι, και είμαι και αρκετά μεγάλη. Η Νέα Δημοκρατία ψηφίζετε? Όχι πάντα. Όχι πάντα, εντάξει. Κατάλαβα ότι θα ήταν ή το ένα ή το άλλο. Από την κουβέντα βγήκε. Ναι, δηλαδή, τι καταλάβατε από την κουβέντα? Τίποτα, εντάξει. Άλλο Μπαρβαγιάννης, άλλο Αποστόλης. Τέλος πάντων, να είστε καλά, ευχαριστώ. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Κάποιος πρέπει να δώσει, ρε παιδιά, το σύνθημα να βγούμε έξω. Όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, να συνοηθούμε όμως ποιο θα είναι. Μην πούμε άλλα τα άλλα και δεν βγαίνουν όλοι οι άλλοι. Να το ξέρουμε όλοι. Βρε, δώστε εσείς το σύνθημα και θα βγούμε. Εγώ προσωπικά, μετά από 35 χρόνια δουλειάς, έχω γυρίσει ακριβώς 27 χρόνια πίσω στο βιωτικό μου επίπεδο. Να συνοηθούμε να πούμε ένα όλοι μαζί λευτεριά στον καναπέ. Μπράβο! Να περώσουμε τον καναπέ να βγούμε. Και όχι τίποτα, όχι για εσάς, για τον καναπέ. Ναι, σκλαβωμένος τόσα χρόνια με τον κόλο σας απάνω. Έλα, γεια σου. Εγώ θα το πω, θα βγεις. Φακλάνα. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή σας. Άντε, γεια. Να μου πείτε ότι η Τρόικα κυβερνάει και είναι πρόβλημα γιατί η Τρόικα επιβάλλει πολιτική, δημοσιονομική. Βεβαίως αυτό μπορεί να το ίδιο λέμε τώρα. Μα να το συζητήσω αυτό. Μα να το συζητήσω αυτό. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνεις για να μην πεινάσεις, που θα πεινάσεις, ή πεινάς για να μην πληρώσεις, που θα πεινάσεις. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Μα να το συζητήσω αυτό. Σεντανή σύνδεση. Α, ναι, Μανώλη. Δεν σε περίμενα. What's the difference between Al-Qaeda and America? Both the money hungry religious militant murderers. Hurting the cattle away from the grass and into a blade. Now your son's in the desert waiting to become a steak for a mistake. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις, ή πεθαίνεις μέχρι να πληρώνεις. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Είναι ντροπή, είναι κατεσχήνη. Εγώ σκύβω το κεφάλι και ντρέπομαι αφάνταστα. Bombs in Spain and bombs in London don't puzzle me. Evil begets evil and violence do the same. And the rate we seem to be going ain't never gonna change.